om du är blind. Du läser för mycket i Aftonbladet. Ja, jag sitter och snackar om snus. Har ni samma glasögon? Nästan. Likadana heter det. Ja. Spelar vi in? Ja, nu kör vi. Typ lika. Ja, vi kör väl en liten förinspelad podd istället för att köra de här kaosartade live-inspelningarna. För vi har inga stimpeng. Nej, precis. Det är Stim som spökar. Jag vet inte. Du har inte betalat Stim då? Nej, men det kan jag göra. Du kan göra det. Jag vet inte. Det är inte så många lyssnare när vi kör live. Det är svårt att få. Det är rörigt om inte annat. Ja, det blir rörigt faktiskt. Fast det är fler än vad det är nu kanske. Vadå? Vad sa du nu? Vadå? Det är fler som lyssnar när det är live än nu. Nej, men vad fan, vi lägger upp det på nätet. Det kopplar ju inte. Nej, jag fattar inte vad ni snackar om. Det är fler som lyssnar. Han bara, det är nog fler i alla fall live än nu. Ja, det är ingen som lyssnar. Kan vara grannen som sitter med örat emot väggen. Glaset. Ja, precis. Kolla vad nöjd han är. Sitter och flinat sig själv. Ja, jag var inne på snusspåret. Du sa att man ska inte snusa white. Nej, det är fräter. Alltså, det förstör ju den här. Så gäller det att byta sida också. Här ska man inte snusa alls. Nej, precis. Min tandläkare... Ja. Man testar tuggtobak. Nej. Det får funka det egentligen. Det är, finns det i Sverige? Ja, det finns i Sverige. Man tuggar bara på det. Ja, det ser väl ut som... som trådar. Ja, alltså som pip-tobak. Eller som, fast så är det fuktigt. Och sen slänger man in det i käften. Varför röker inte folk pipa längre? Men, ja, det är en bekant alltså, att köpa pipa. Jo, några gör ju det. Och väldigt många gör ju det för att det är lite coolt. Men, ja, det är lite gubbigt va? Ja, men förut var det väl ändå många som rökte. Ja. Varför skulle en generation gilla pipa och en annan inte? Varför röker inte folk pipa nu? Fast nu är det inne var lite gubbig så här, så det är därför, jag tror ja, men det... smaken, folk måste det måste ha varit ute någon gång och röka pipa, annars skulle det inte ha försvunnit. Ja. Men unga människor som röker pipa öppet, det kan ju... Det är inte så smidigt. Kan ju se konstigt. Aha. Det är väl smidigare. Röker man bra i sån pipa? Ja, det kan man göra. Spelar bara man har en pipa så... Det är som sån här, vad heter det, vatten? Pipa. Pipa, då tänker man också bara på bra. Nej. Jag förstår inte meningen med vattenpipa. Blir man inte bara illa? Nej, det kan vara gott mycket. Det kan vara gott om det är någon fin smak. Men vad är meningen? Blir man yr i huvudet eller? Ja, om det röker för mycket. Det finns ju olika, det finns ju lite mer såhär hippie-röka. Ja, men om du bara lägger i lagligt där, vad är det du blir yr av? Det är en skön känsla att få in den här det ångan så här, som sån här smak. Typ vaniljsmak eller pär. Jag tror inte man blir yr, det är bara sällskapsröka. Ja, det ska gå runt liksom så får alla munterpes. Ja. Jag har en pipa, jag har aldrig rökt. En vattenpipa. Det är så kul det är inte. Ja, ska vi ta och dunka av den här Pisselöffestivalen som vi var på förra veckan? Jädra vad starkt. Nej. Det ska vara riktigt. Martin, du recenserar ju för Dalarnas tidningar. Precis. Därför behöver vi inte ta alla recensioner. Nej. Vi kan ju skita i de tråkiga gigsen som du var och recenserar. Men vi kan ju ta upp dem som var livebands. Vilket var bäst på festivalen? På festivalen eller som jag recenserar? Ja, på alla du var på. Alltså de gigsen du var på. Du måste du säga... recenserar ju inte alla. Nej. Okej, men då måste jag säga att det bästa som jag... Det var nog Kent, vad säger jag. Det var det. Som jag recenserade. Och sen var ju My Morning Jacket var ju väldigt bra. Mm. Så de recenserade inte. Var de så de bra som du var bra, trodde det skulle vara? My Morning Jacket. Uh-huh. Det var nog bättre än jag trodde det skulle vara. Okay. Det var inte så många som var på det gigget va? Nej, det krockade med... Veronica Maggio. Ja, spelade hon igen alltså? Ja. Det visste inte jag. Vad var liksom besvikelse? Som, alltså inte dåligt utan det ni trodde skulle vara bra som var dåligt. Det känns... Just det. Helt klart. Ett plus. En dalahäst. Ja, du gav dem en etta, ja. Fel. Äntligen gav du dem något band ett lågt betyg. Ja, det har jag gjort för det är roligt att du ger dem en dalahäst. Jag vill veta en lista. Dalahäst. Jag vill veta en lista på vilka du har gett två dalahästar. Ja, alltså det... mer än Chins. Ja, Dropkick Murphys. Ja, men nu menar jag inte på Kiss and Love. Jag menar i din karriär. Ja, jag kommer inte ihåg. Det känns... fel scen, fel tidpunkt, alldeles för länge. För tråkigt. Vem sa att det var bra? Men jag nämnde inga namn här, men det var ju gitarrer och mangel. Jo, det var två gitarrer då. Mm. Smaken är som arslet. Mm. Ja, det var mangel. Det var ingen mangel. Det var ett jam den sista kvarten. Inte det bra då? Ja, alltså, det var inte bra. Var det inte? Nej, men om man kan, det är inget jamband. De är ju inga jammusiker sådär. Det är liksom ett akkord och sen lite effekter. Ja, jag såg ju dem också. Det var ju kanske de längsta 90 minuterna i mitt liv alltså. Det... Ja. Varför går man inte ifrån? Ja, men jag var ju tvungen att ge honom lite sällskap. Ja, du skulle recensera, då måste du titta på alla låtar. Man behöver inte. Man har ju sett lite olika recensenter från de stora blaskorna. De bara går dit, ser tre låtar i mitten, sen går de ifrån. Men du har väl också skrivit, eller kanske inte får säga, har inte du också skrivit om ett band utan att sett alls på Bissela något år? Nej, då. Som du struntade i, som du skulle skriva dagen efter. Som du redan hade skrivit innan. Du såg dem. Ja, man är professionell. Just på festival, då är det verkligen så att man ibland hinner man inte se allt. Man vet ju ungefär hur det ska bli. Man har ju deadline och passa och grejer. Hängde ni med några erfarna? Vänta nu, det känns. Ja. Nej, de skulle ha spelat på mindre scen. Mm, en annan tid. Nej, det har ingenting med tiden att göra. Var det på dagen? Ja, kortare speltid. Ja, det var de började klockan 6 gjorde de. Oj. Och sen kunde de skippa det jämnt. Då har man precis kommit dit. Lite bättre låtar. Jag tycker att scenerna på festivalen är ganska konstiga. De stora scenerna är väldigt stora, så här, med stort utrymme framför scenen, med publiken kan samlas och ha trevligt. Och så nu de små scenerna, de är för alldeles för små. Jättesmå, ja. Ja, de skulle ha haft någon lite så här mellanstor scen som var under tak så här, under i tältet. Mer stämning, i det hade känns passa bättre alltså. Ja, hade inte de det i början ett lite mindre det Tåström och de spelade, alltså inte mindre. Den var stor, men den var inte lika stor som de jättestora. Ja, men det var ju på parkeringen där bort i Venus. Men det var innan men det här tältet då. Vad heter det? Det hade de väl nu. Nej, de har tagit bort det alltså. Men var inte det en byggnad som stod där? En trä? Nej, som man stod som de... Jo! Det var så att man satt, det var trä. Ja, men det är ju alltså... Ja, men det finns det kvar. Den höjer till folk. Den är väl bra? Ja, den är trevlig. Det kör, där spelar hade de passat bättre. Kurt Weill. Kurt Weill. Athena. Spelar, Athena. Heter den. Mm. Ja. Vem är det då? Kurt Weill. Kurt Weill and the Violators. Han är med ett band som heter The War on Drugs. Jag har aldrig hört han, fast jag säger ändå. Det där gillar jag inte liksom. Det där, nej, det, jag har typ hört såhär lite, du vet. Ja, du borde gilla det, för det är mycket. Det är ganska dylanskt och så det säger du gammalt. Väldigt mycket, Martin. Ja, men det måste man göra, för att det mesta är ju det i grund och botten. Ja, men, ja. Kolla vilken rolig gubbe. Han var en fin kille där. Låren slår ihop. Skitsamma. Kurt Weill. Du sa att han påminner väldigt mycket om James Haskins. Nej, gör han. Och med det är samma känsla på scenen. Jag har fått för mig att han är liksom lite mer. Från Dinosaur Junior ska vi tillägga för de som inte vet om det är. Mjuk. Är han inte lite mer så finstämd? Nej, det är bio. Det är oväsen. Jag måste blanda ihop. Oväsen och grejer. Och sen ja, det var bra. Vi kan ta upp de stora akterna Roxette. Ja, men det var fan. Det var ju man tvungen att se på gamla barnoms. Hallå, varför är det dåligt? För hon sjunger väl lika bra, gör hon inte? Ja, hon kommer inte upp i de rediga tonerna som hon begav sig. Men det var inte vad var det som var dåligt? Allt. Nej, men det är liksom så här, var ganska trötta musiker. Han hade med sig, Gessler med sig sin vapendragare, heter han? Kristoffer Lundqvist. Kan han inte till med Fon också? Nej, den. Nej, Kristoffer Lundqvist från Brainpool. Ja. Fast att gå och mata på solen och grejer så emellanåt, det blir för mycket. Och körde de bara så hade de så hade någon gammal trumräv i trumsetet liksom. Ja, det är ju Pelle Alsing. Ja, alltid spelar med också liksom. Ja, jag vet inte, han har väl kommit till sig till åren. Passar liksom inte in i Clarence Evermore. Ja, han liksom, det blev så gud som att han spelade i någon coverband på en dansklubb. Det var liksom ingen känsla i det hela. Men det var ju kul liksom. Men ljudet var ju så jävla dåligt ut också. Varför är ljudet dåligt på? Är det för att de har väl ändå tid? Vissa får ju till det bra. Det var de första dagarna, det var riktigt dåligt ljud på alla, nästan alla scener. Vad betyder det då, du som ljudkille? Vad det betyder? Ja, vart är felet? Vad ligger felet? Ja, jag vet inte, det är ju olika människor. Du måste ju anpassa liksom så här till vädret och så här, få till mixen liksom. Vad jobbigt om man är, det vet ju ni, du i alla fall. Om man är artist så måste det vara jättejobbigt att höra själv att det är skitdåligt. Ja, men de har ju sitt ljud på scenen, de behöver inte det. De hör ju knappast det som de går ut i PA. Men de kanske hör ändå, om de sjunger dåligt hör de i alla fall. Ja, de prioriterar bra medhörning på scenen och först och sen Det sköter ju andra killar på, killar säger jag liksom. Ska vi ta den igen i debatten? Nej, men det är mest killar. Ja, henne som rattar medhöret på scenen. Lägg av, det tar vi sen. Det är en annan sak. Men de som kör front of house framför scenen, de sköter, det är ljudet som går ut till publiken. Mm. Så det var skitdåligt ljud. Ja, men det var ju riktigt dåligt ljud på Roxette, kan jag säga. Skar i öronen när hon körde, när hon matade på gitarren där. Och när hon tog i de här höga tonerna, bara skar i, blödde. Var det mycket folk, alltså var det fullt då? Ja, de hade mycket publik. Det hade de. Mm. Men mest folk var nog på Lars Winnerbäck skulle jag kunna. Var det? Ja, det var sjukt mycket. Tänk mig. Och du var tänk där? Mig. Ja, jag var där och tittade lite. Ja. Men är inte han, eller nu har man ju blivit äldre, nu kan man ju ändå erkänna att man på något sätt har någon slags kärlek till han, fast ja. Jag vet inte. Nej, men det var bättre förr, för att han kör ju bara de nya låtarna. Mega tråkiga. Fast det var ju rätt. Men är inte han ändå en sån som är lite bättre live än på skiva? Lite roligare att se? Ja, jag vet inte. Jo, nej, jo, förut så var han det. Men i och för sig, nu var det var en annan grej nu. Nu har han ju... Nicke Andersson med sig och Robban. Var de med och spelade? Men det var Andersson. Länge. Heter han Andersson? Bobba. Är det spelar ingen roll Bobba vad Fett. Det är för namn. Är det han klaviaturkillen? Hade... Han var också med, va? Trummisen Robban. Heter han Andersson? Han också. Det är inte det var ju hela korskillen. Det blev lite mer... Det blev lite mer... Ja, lite mer driv. Ja. Fast han kör ju ändå. Han satsar på det mörka och dystra. Och... Han var ju där första året vi var där. Vad var det? 2003? Då spelade Lars Winnerbäck. Ja. Gjorde han inte? Jo, nej, det var nog, var jag där då. Jag var där första året de hade det då, han där, vet du. Det andra året. Det var tre. Det var nog Staffan Hellstrand, sant, bara. Tror jag. Gräddan. Och så vet jag inte. Men vad den andra tänkte på, Revival, höll jag på att säga. Han är ju här hela tiden. Uggla. Det tänkte jag så här, antingen kommer det vara skitdåligt eller så kommer det vara bra. Jag tyckte han skötte sig, det var kul faktiskt. Vad gjorde han för låtar? Liksom? Han körde lite, han har utlovat att han skulle köra mycket gammalt och det gjorde han också. Men han prioriterade den nya plattan ganska mycket. Hur lät det? Jo, men jag tyckte han hade ju bra band med sig. Så där. Det var skönt alltså, när han körde lite med äldre låtarna. Så här, det var skönt faktiskt. Man trodde inte att det skulle vara så bra, men jag tyckte han skötte sig. Okay. Och sen måste vi ändå ta upp den sista konserten eftersom att det var så omskrivet och jag inte var där. På Magnus Uggla, då var jag inte där utan då var jag på M Ward. Ja, det var nog näst bäst på hela festivalen. Okej. Okay. Aldrig hört. På min lilla lista gjorde på bloggen där. Jättetråkig musik. M Ward. Tråkig musik. Smockan hänger i luften. Inte, du ska, nej, men det skulle varit där. Det går svårt att förklara. Det var extremt bra. Och likadant Daniel Norgren också måste jag nämna. Vad är det? Det var ungefär om du blandar Tom Waits och Jim Ford. Mm-hmm. Ja, det låter bra. Sjukt bra var det. Som spelade på kanske minsta scenen av allihopa, kan jag tänka mig. Gick ni på några band som ni inte visste alls vad det var innan? Ja, Daniel Norgren, för att jag har varit tipsad om det. Okay. Det här måste du se, sa de flesta. Och det var ruskigt bra. Och var det mer? Nej, det var nog inget mer. Okej, nu till det mest intressanta. Vad gjorde ni? Träffade ni på några? Du flinar redan nu. Så att Martin och hängde på Marcus Larsson. Jaha, jag tror det var tjejer. Jaha, tjejer. Ja, det kan ja, vi ta sen. Du menar så, okej. Så här var det. Att det var nykter, det var nyktert. Det var nyktert ända fram till lördagen var det. Och jag prioriterade att gå på och titta på alla spelningar. Ja. Även om jag inte skulle skriva om. Så det var den bästa festivalen på länge. Det skulle vara, jag skulle vara nykter typ med. Är det inte så man är tvungen att vara pissad? Man hinner ju inte dricka. Jo, man måste vara, men jag tror man måste vara nykter. För att börjar man dricka öl, hinner ju aldrig bli full, säger jag ju. Jo, det gör du. Om du sitter utanför så här, en öl till tar vi. Och sen, vi tar en öl till. Och sen utanför? Bara, ja, men utanför området. Ja. Med sen kassör så blir det så. Och så blir det... Jag tyckte det var svårt att ens ta sig upp dit innan fem. Alltså från härifrån. Ja, då, man måste vara nykter. Och orka. Så på lördagen när man är helt färdig annars. Ja, då var du i toppform alltså på lördagen när alla andra var trötta. Ja, då efter Kins, när du skriver den, då körde vi igång. Så det var ju fest den sista kvällen. Var det inga roliga människor där bakom? Det var nog mer drag förra året. Där bakom? Ja. Eller i hela festivalen? Ja, hela festivalen. Erkänna att förra året, ni var inte där 2010? Nej. Då var det bästa. Jo, jag var där 2010. Ja, visst var det lite mer ös då? Nej, men du bodde... Jag bodde i närliggande lägenhet, precis vid entrén. Det bodde några bekanta där. Det var lite ljummare förra året mot det året, vet jag. Alltså, jag vet inte, jag gled inte runt så mycket på själva festivalen. Det var ju som man gick in och såg de banorna man ville se och sen tillbaka till lägenheten. Det var så jävla varmt, alltså jag pallade inte den här hettan. Just det, det hade varit alla år ju. Bara året innan bodde jag på camping, det var ju hett. Det var 2009, då var det också sådär så det bara rann. Ja, jag bodde ju, fan det... Bakna ju bastu. Ja, det var ju så... Och alla tält så skakade som sillar liksom. Det blev fan båda bud alltså. Men vill ni prata mer om det? Jag försöker, var det något mer? Ja, Rihanna körde ju sista veckan. Ja, det var det jag frågade nyss som ni ignorerade mig. Rihanna, jaha. Vad hade ni för kommentar om det eftersom någon... Ja, jag såg inte så mycket faktiskt. Jo, men alltså ni gillar kanske bara inte henne och hit och dit. Men alla säger att det var dåligt. Vad var det som var dåligt? Hon var bara helt loj, eller? Ja, vi såg det lite grann. Jag såg knappt från Eden. Såg ni Lily Allen när hon var där förra? Ja, det var några år sedan. Var två. Hon var också så här liksom. Nej, jag såg inte det. Alltså hon är inte ens bra, men hon var verkligen så här, hej, jag går in och... Var det så liksom? Ja, jag tror det var så. Hon visste ju inte vad hon var riktigt, tror jag. Ja, just det. Hon skulle ju börja ju... skulle tillägna Redemption Song för att hon hade till hört Oslo, att, ja. Ja, till, jag har redan läst det. Ja, men ja. Jag skojar bara, förlåt. Ja. Läs tidningar, gott folk. Lyssna. Tack och hej. Men vad ja, det var ingen bra. Det var väl en liksom en axelryckning, inte mer så. Mm. Kostade mycket pengar. Men du började rigga hennes såhär scenshow redan på förmiddagen, ja. Så fick alla band som körde på den scenen fick ha hennes grejer. Nej. På scenen. Garth Hudson hade Rihanna bakom. Och gud, förnedrande. Ja, jag skulle vägra spela. Nej. Nej, men jag trodde det var deras Deadmans logga, så jag förstod inte det var riktigt. Jag tänkte inte de banorna. Hur var han då? Såg han ut som en gammal stofi? Ja, det, han var ju jättegammal. Måste, han, inte han äldst i The Band, han måste ju vara typ 100 år. Jag tror aldrig jag sett någon vara så gammal någon för det hela mitt liv. Nej, men... Han såg gammal ut. Ja, fast han var ju ändå på gick lite grann. Hans fru var satt i rullstol. Ja. Vi kom ju, jag var 10 minuter kvar. Nej. Så vi kom ju precis strunta i det. För... Ja, det var lite tajt. Så. Men körde han liksom The Band, ja det vet inte du då. Nej, men han hade... skulle bara göra det, va? Ja, sen Deadman körde sina grejer. Hans okay. kompan. Sen alternerade de, tror jag. Och sen var de två sista låtarna. Då kom en kille ut och sjöng. Du bara, fan, jag känner igen honom alltså. Mm. Så vi kan reda på senare att det var sångare från Hofmeister och sånt. Ja, just det. Ja. Riktigt bra. Men Ebbot var väl inte heller så bra, hörde jag. Han stod bara och typ med en jävla text och fumlade. Ja, jag var fumlade. Men då var det John Hyatt där och redde ut soppan. Och han såg det inte heller. Nej, då var det Chins. Vad han, förlåt? Är inte han som gjort den här? Ja, det är han. Och ja. Fan är det mer? Men vad är det, hans musik liksom? Nej, det är mer rocken. Men du får lyssna in det är bra. Ja, jag ska. Jo, men var det verkligen Hofmeister-killen där? Ja. Nå, de sista låtarna. Har de två sångare i Hofmeister? Du, de har väl typ 9 så står de så här. Ja, för han ser inte ut som en Hofmeister. Han hade varit såg normal. Hur nej, men han var ju stilig. Han hade ju klätt upp sig, klätt ner sig. Ja, klätt upp sig skulle jag säga. Ja, klätt upp sig. Hofmeister, är inte det så här avklippta jeansshorts och kebabpizza? Sådana här band runt armarna. Ja. Och stjärntatueringar på handledarna. Ja. Jag är osäker om det var. Jag såg en bild på det stod ju att Hofmeister var med och sjön. Ja, men det var... Upp om Cripple Creek körde de och... Alltså, nej, det måste vara fler sångare ihop. Ja, då googlar vi det. Mm. Ja, du ska ju på John Fogerty imorgon, va? Ja, på John Fogerty imorgon, ja. Är det bra nu för tiden då? Det vet jag inte. Han är väl bara stor i Sverige? Det... Nej, är det så? Han är jag tror han är sorgligt. Varför? Sorgligt förskanskad till... Varför han bara står i Sverige? Det är Svenne Banan-musik. Ja, så. Det har blivit det så. Alla sådär coverband kör kan, ju alltid kan han inte Bad Boy Rising. Jo, men kan han inte köra så små ställen i USA? Det måste... Jo, det gör jag ju. Han är stor på... Ja, han är han som har gett det till peruk och grejer. Så här är det. Liksom, han kommer till Sverige så kommer hela jävla... Ja. Men var inte Creedence på Ludvika-festen? Alltså, jo, för att du vet, Creedence Clearwater Revisited heter det. Just det. Men det var väl någon jävla... Ja, han hade spelat trummor. På en skiva. Ja, det var ju samma sak i Beach Boys. För en massa några år sedan. Körde ut i Leksand, va? Nej, men de körde ut i skogen här ute på Ludvika. Så här, på någon jävla café. Det var ju typ så här originalbasist som var med. Ja, det är ju... Men du, de släppte en ny platta här, Beach Boys. Jag har inte lyssnat på den. Ja, morsan har köpt den här. Är den bra? Den det är väl ganska avdankat alltså. Ja, den fick ju inte så bra kritik, men det är banken är som bara. Jag såg när de spelade, de gjorde första reunion gigget nu här på var det Emmy Awards eller de är väl också jättegamla. Det var pinsamt att se, alltså det var inte bra. Men vad heter han som alltid kör? Som åker runt och turnerar som Beach Boy fast själv. Brian Wilson. Ja. Nej, han inte runt så mycket. Jo, han var ju i Leksand för några år sedan. Jo, eller men det var en gång. Det var när han körde en smile. Var inte du det? Nej. Creedence. Jag tror att Fogerty, han är fortfarande stor i USA på ett annat sätt än han är stor här. Okej. Okay. Här vill ju folk bara höra... Asså. Ja, och Proud Mary liksom. Oh, fan, finns det någon låt man kan hata mer än den? Ja, oh ja, den är bra. Jag gillar inte den låten. Fy fan, lyssna, jag hatar. Men ni sönder spelade var coverband. Ja, och alla sönder spelade trubadurer och fy fan. Creedence är ju. Men låten överhuvudtaget med Ike & Tina får så här rysningar. Ja, den. Ja, men fy fan. Ja, du ser ju sönder spelade var coverband. Ja, ja. Men Creedence är jättebra. Ja, det är ett jättebra band som är så underskattade eller bortglömda på något. Typecastade som jävla... De är i fel kategori. Ja, jag vet inte. För de var väl jättebra. Har du sett dem på Woodstock eller? Det känns... Nej, jag var ju aldrig där. Jag var på Hultsfred då. Oh. Ja, så nu ska vi på Pearl Jam på lördag. Åh, oh, gud. Frågade du mig om jag ville med? Fogerty, vänta. Men vi kan inte fastna. Det kan vi väl, vi ska klippa ner här sen ändå. Nej, vi ska inte klippa någonting. Nej. Kör. Jo, därför tror jag att, här vill man höra hitsen, alltså de som vi har nämnt. Men det kanske det tror jag på. Man vill i USA också. Ja, men då kanske man bryr sig om hans solo, den här Blue Moon som kom. Ja, den var ju ganska bra, fick bra kritik när den kom. Men det är klart, han kommer att köra hitsen. Det kommer att bli gubbigt, tror jag. Han har spelat väl förra året, Pissenla? Ja just det, han spelade för något år sedan. Om du inte såg honom måste ha varit förfärdare. Han var väl en, liksom, rösten satt kvar. Ja, det är klart han gör det. Eller det är väl inte så klart, men det är Fråga Bobby. Ja, sen på lördag då blir det Pearl Jam. Frågade du mig, ska du dit då? Nej, jag frågade dig. Mig och jag sa nej, det är helt fruktansvärt. Ja, för du sa att nej, men jag tycker inte de är så bra. Ja. Det är för att du har introducerat mig till fel sida. Fel sida? Av dem. Det pratade vi om häromdagen, att när du visar de här liveklippen när de var så här rock verkligen, det är då de är bra. Jag tycker inte de är så bra när de kör vildmarkslivslåten. Nu får du utveckla. Ja, men ballader och så, de sticker inte ut. Det känns ju bara lite tråkigt. De sticker ut. Jo, men de är coola. Förr i tiden var de coola. Bra. Ja, de är bra fortfarande. I'm still alive, Den låten är skitbra. Det är också lite så, men här sitter en människa som inte ens gillar Guns N' Roses. Jo, alltså jag hatar inte Guns N' Roses. Jag tycker, du gillar inte dem, jag tycker det är så konstigt. Nej, men jag gillar dem visst. Men jag klarar inte av sånt där glam, sa du förut. Ja, men det är väl just det som jag tycker de har gjort bra grejer, men det är ingenting jag lyssnar på. Alltså, jag har liksom ingen connection med Guns N' Roses. Ja, men det är ju Appetite for Destruction, är en partyskiva. Det är ett Use Your Illusion som är den riktiga mästerverken. Fast det andra är inte dåligt. Sexpack Folke och Appetite for Destruction. Ja, det är med. Man hemma. Det är Appetite, eller vad säger jag, Use Your Illusion. Tvåan, det är såg ni, märkte ni när vi kollade, var du med? När vi satt här hos dig och kollade på dem. På tvn, hur alla av de här männen i rummet som var underfödda, det kanske vi får klippa bort, som var födda efter 90, eller nära 90, bara skrattade åt Axl Rose. Så de kan inte, nej. De ser det som ett skämt. Ja, men ja, just det. Men det var jag och några till som garvade. Ja. Du är ju garva också. Jo, men jag har lite svårt för Axl Rose. Jag vet, fast grejen är att hur grym är han? Spelar någon roll om han går runt sådär? Nej, alltså, jag men, alltså, bara... men det tyckte man ju, det var skitfränt när man var liten. Jo, men kollar man nu, liksom, cykelbyxor och så jävla... Ja, men det är han, det är ju det är en skön klipp när han hoppar på den här fotografen och pucklar på honom. Det är väl hans han har aldrig gjort några soloskivor eller baksida. Alltså, ja, den heter Chinese Democracy. Jo, jag vet, men men han har aldrig gjort någon så här Axl. Nej, jag tror att han fungerar inte som han ska. Det kommer mer folk när de heter Guns N' Roses. Ja, nej, men alltså, det blir men han har rättigheten till det namnet, fast hela Guns N' Roses minus han gjorde, vad heter de, Revolver? Velvet Revolver? Nej? Ja, just det. De såg vi på Hultsfred. De är ganska bra, de är inte? Nej. Var de inte? Ja, det blir standard. Det blir... Nej, jag har sett dem. Det är också så. Det, skulle, det, liksom, det, blir så det är så här... Åka bil, rock blir det över det hela. Mm. Det är rock, det gillar ju. Ja, men rätt. Liksom. Det är sånt där som om man ska åka skitsamma. Jävligt långt. Ja. Slut på skit. Ja, men det är ganska tråkigt för att... Åka bil, jag tyckte han var härlig. Ulf Lundell. Om Guns N' Roses, vad sa du? Pulver, låten. Du är ute på vägen igen. Ja, det kan man också köra. Nej, de Guns N' Roses, om de hade klarat att hålla sams skulle de ju naturligtvis fortsätta som det. Och Velvet Revolver, då hade Stone Temple Pilots, var ju mycket bättre. Är det som han? Stone Temple Pilots. De var också Scott på. Wayland, ja. Var inte de också på, eller han? Nej, just det är han med pool och jag knark. Ja, det är han. Knark. Han. Det blir fel, vi ska blanda in en massa... Ja, vi skiter i det nu. Audio också, det är väl inte så jätteroligt att lyssna på. Den såg jag också... På Hultfred. Ja, det är ett klassiskt exempel där när man prioriterar över den istället. Vi var färdigdrukna när och skulle gå och se konserten när vi mötte alla som kom från konserten. Det var fint. Ja, men minns ni när man var på Hultfred, då gick man inte på några konserter. Jag är tvärtom. Alltså, jag var tvungen att gå. Ja. Det är så att typ 80% av alla gigs gick jag på själv. Alltså, som jag gick ju såg allt jag ville se. Då var man tvungen att gå på dem själv. För alla andra satt och krökade liksom, i tältet. Men det var så, kommer du ihåg, det var ganska långt. Man fastnade ju på ett annat... Jo. Ska du ha? Långt. Nej, jag behöver inte ha. Det var ju nära till scenerna på Hultsfred, tycker jag. Allting var ju centrerat ute i skogen. Jag tyckte det var så jävla mysigt där. Ja, men det är mer old school festival. Det är folk har tröttnat på det, tror jag. Nu vill folk ha så stadsfestivaler. När de kan gå och köpa... Halva Peace and Love är ju Summerburst-folk. Vad är Summerburst? Det är ju det här. Nej, det är bara så, nej, det var ju de sände det på SVT från Summerburst. Det är ju bara DJs och house. Och då så stod det någon kille och spelade Avicii. Och jag och Maja, det där är inte Avicii. Nej, det är någon annan kille som står och kör. Alltså det är så här, och bara oj, brats. Jag såg en sån Summerburstare på Pizzola. På den svenska björnstammen. Han stod och såg ut som han åkte längdskidor på, liksom, på samma ställe. Det är dansen det. Ja. Och det var bara såna på Summerburst. Ja. Och lite Ulf Ekberg och såna där. Äldre. Ja, det är vidrigt. Ja, nu skiter vi i det. Men Hultsfred gick väl, har det varit redan? Ja. Ja, just det. Det gick inte bra i år heller. Vad hade de för tunga? Ja, jo, men alltså, det är det tyska bolaget som har tagit över. De har väl mycket klirklir i fickan. Ja, de skulle väl köra. De kommer fortsätta hela tiden, säger de ju. Noel Gallagher var ju tydligen väldigt bra. Ja, men vad var det med som var på Hultsfred? The Cure körde ju. Ja, det var tråkigt som vanligt. Ja, det är det tråkigaste jag har sett hela mitt liv. Ja. Ja, men The Cure är inte dåliga. De har ju sina bra... Allt är inte bra, men de... Är det lite, den är, ja, skitsamma, det var kast. Och Way Out West kan ni inte på, nej. Nu kommer Kraftwerk. Men ska ju Kraftwerk komma, alltså fan. Det är mycket bra grejer på Way Out West, alltså. Det är jättemycket bra. Blur ska du köra, det är gamla... Är det fredag, lördag bara? Fredag, nej. Det är torsdag också. Och sen spelar Rodriguez på söndag. Jaha. Refused. Black Keys är bra. First Aid Kit kommer vara bra. Vad är det mer? Ja, de har ju nischat sig lite mer åt det här innehållet. Det är... För i början var det väldigt mycket. Var det bara pop? Sluta sitta och gilla foton på Instagram nu. Ja, ja, men alltså, vi snackar vi snackar Summerburst och hipsters. Jag har varit så inspirerad. Sen är West Coast Riot snart, men... Ja, det har jag också velat gå på. Det andra är Göteborg. Randy och Rancid och... Var det ni var på förut? Jag var det två gånger. Men det andra som är i Göteborg också i Frihamnen. Är det West Coast Riot? Nej, det är ju Metal Town. Jo, men är inte det samma? Inte det typ samtidigt? De har flyttat, det har de redan haft nu. Ja, för det, men förut man hade, var det jättenära. Ja, de hade samma scener dagen efter. Torsdag, då var det så här peer pressure, hette det. Det var för yngre, för det var så här typ Simple Plan och sånt. Och på fredagen... Nej, det kanske var mer mitt i veckan. Ja, det var... Nej, ja, sen var det West Coast Riot, sen var det Metal Town. Så var det, just det. Onsdag var Peer Pressure, sen var det West Coast Riot på torsdagen, sen var det fredag och lördag var Metal Town. Mm. Då var det ett jävla drag. Det var den dyngrak, minns ingenting. Jag jobbade då. Ja, annars då. Där klipper vi bort. Vi klipper inget. Annars har du krökat på då, Emily, under sommaren. Eller sommar, har det varit sommar? Jag jobbar ju och det är dåligt väder och jag har inte haft semester. Det spelet. Jag har semester vecka 29. Hur är det på fötterna här? Det var inte jag skulle säga, men jag glömde bort det. Ja, jag tänker efteråt. Prata så förfärligt. Så. Du skulle prata om tjejer på Pizza Club. Nej, det var det jag trodde du skulle ta upp. Men det fanns kanske. Jo, det fanns jättemycket tjejer. Fanns det? Ja. Härliga. Ja. Över 90. Tajta jeanscoach. Var det jeanscoach även i år som gällde, eller? Ja, det var några färre i år. Vet du vad jag vet vad det var? Mm. Jag var inte ens där. Det var vita såna här lite finare spetsklänningar. Eller lite såhär hippie. Och sen var det såna här stora boots, svarta. Och sen var det någon så här väska med lite fransar på. Nej, det vet jag inte. Mm-hmm. Du kollar. Du recenserar ju. Ja. För du såg bara trosor, BH. Jag känner inte igen med kläderna på det. Tänk på att jag lyssnar. Men det var inte därför vi var där. Vi var där för rocken. Jag vill inte poängtera att det finns viktigare saker än snygga tjejer. Men ni var inte ens... Nej, ni hade inga... Ni kunde, jo, ni kunde gå till campingen om ni ville. Ja, fan är dit. Nej, det var jag inte. Jag var aldrig in där. Nej. Vilken misär det verkar vara. Var det så där lortigt nu på Hultsfred? Ja, var det inte? Var det. Ja, nej, du, bara för att du bodde med alla träskpumpar. Nej, men överlag så var det lortigare. För Hultsfred var den lortigaste. Det var det väl inte alls. Det var ju ni som bodde i Gyttjan där, tattarna. Men de andra åren också tyckte det var jävligt lortigt. Jag tyckte det var jävligt rent, ja. Inte ens augusti. Nej, kan jag käka en fin atrikå på backen? Nej, men det var ju lugnt. Det var inga vakter, det var inga... På Hultsfred? Det var någon kärring som gick runt, ju. Någon sån här föräldrar på gångstuk. Ja, nej, jag tyckte det var... Nej. Och sa, ta ner partytälten, annars var det väl inget. Nej, men jag jämför med... Som Roskilde då, det var ju lugnt. Det var... Lugnt och städat och... Var det? Ja, det var helt enkelt. Det var liksom, det var en annan... När ska man dit? Äldre folk. Kommer du åka dit någon mer, tror du? Till Roskilde? Mm. Ja, det vore skoj. Men de har gått ner sig alltså. De har väl inte heller någon så här wow? Nej, det var bättre förr bara. Det var väl störst jämt? Det var ju alltid större än allting i Sverige. Ja, så var det. Men när Hultsfred fanns, vad var det, fanns det något... För nu finns det Way Out West, alltså det finns massa... När det fanns Hultsfred, vad fanns det som konkurrerade? Ja, det enda som, det som var stort då var väl Hultsfred och Emmaboda. Men Emmaboda var ändå så... Arvika kom också. Ja, Arvika var ju efter Hultsfred. Jo, fast det kändes som att de var hela tiden lite så skulle vara mindre. De var väl aldrig så... Nej, men Arvika var ändå... De ville kanske... Men Emmaboda, det var så här... Det var lite mer indie. Sådana här... Piteå dansar och ler. Vad heter det? Storskyra. Lucky Strike, bruden. Alltså det var så här... Vad heter det? Inte hipsters, vad heter det innan hipsters? Sådana här som satt och rökte och såg jättearga ut. Sopor? Men gud. Kickers. Ni vet sådana här, så här lite gotare. Inte gotare, emo. Emo. Emo. Är det hipster? Inte Arvik och emo, fast, nej, men det är ju den tidens hipster. För de ville ju, ja det är det väl inte. Men du förstod vad jag menar. Arvik, det är somras, var det såhär syntgot? Jo, det är synt... Festival, men jag pratar om Emmaboda. Ja, det är det. Det var sån där som jag sa. Men annars var det, jag vet inte, Augustibuller, hur den var egentligen då. Ja, men det var bara en sväng. Det var en man borde ju åka utomlands och gå på en festival, det är ju roligare. Säkert. Roskilde. Glastonbury. Ja. Mycket med droger och... Jaha, du åt det hållet, ja. Okay. Jag skojar. Men faktiskt så säger de att typ i Spanien och så, man går på festival, det är helt annorlunda. Ja. Att i Sverige så står man. Helt annan kultur. Att det är liksom folk är galna. Ja, men man har ju sett det på alla de här festivalerna och året på scenen. Och det är mycket lugnare publik. Ja. I början, de första åren man var på Hultsfred, då var det mer såhär ös. Mm. Såhär, nu är det bara chipsunga som går på festival. Och det är då de här stora scenerna speciellt på eftermiddagarna blir så jättetomma, för att det står några, typ Patti Smith, du vet, de borde egentligen vara jättemycket folk, men det är liksom man ser vart det slutar och så står alla typ såhär och gungar. Ja, exakt. Men det är lite mer såhär, men det är som stadsfestival, det är lite mer lugnare folk liksom. Ja. Det är mer picknickkänsla. Hur fan har ungarna råd? De har inte råd, deras föräldrar har råd. Ja, men jag, när jag var handlade i staden så såg jag massa festivalungdomar som gick runt på så jättedyra affärer och bara, jag ska bara kolla på mitt kort. Och typ handlade, så shoppade liksom när man... Mm. Det är för jävligt. Ja, men när vi var unga, vad hade vi råd med då? När man åkte på festival hade man ju skramlat till biljetten. Det var lite mer... Jag vill lite mer hjärta i det. Jag är så jävla gammal. Sentimentalt alltså. Lika långt ner som Bryan Adams, det är ju inte. Nej. Vad är han, vad fyller han för Brian Adams? Vem lyssnar på Brian Adams? Tycker du han är bra? Ja, jag tycker Brian Adams har gjort en del bra låtar. Klassiker när jag var på Springsteen, berätta. Jag bara, fan, vadå? Nej, jag vill lägga av. Brian Adams och Springsteen, var de gemensamt? Ja, just det. Ja, men det var en vän som efter konserten frågade. Jag frågade, jag tyckte att det var bra. Ja, det var jävligt bra, men det är synd att han inte körde Summer of 69. Så. Nej, men sa han det seriöst? Ja, det gjorde han. Vad bara, gjorde du då? Jag bara, ja, nej. Bara, vi tar det sen. Nej, jag frågade om han skämtade. Sen kom han på sig själv och han bandade ihop. Jag kan i och för sig förstå, lyssna, jag kan förstå att man kan blanda ihop dem. Jag kan dock inte förstå vad man ska på en Bruce Springsteen konsert och göra om man blandar ihop dem. Det betyder att man inte gillar Bruce Springsteen. Men det ser väl, man fyller ju med det, är så här, det blir lite så här gyllene tider. Ja, Gästlej i stan, Springsteen i stan liksom. Det blir så här, folkhems. Fast jag har ändå aldrig sett, ni har väl också varit på han. Jag har ändå aldrig sett så, alltså där gillar ju verkligen alla honom. Det är inte som att de är på läktaren sitter så här. Alla är ju helt tokiga i Springsteen. Alla som är där älskar han. Det är lite samma sak som Creedence. Springsteen är jävligt stor i Sverige. Han är inte lika stor i angränsande länderna alltså. Jo, det är han. Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Men inte han värsta hjälten i USA? Jo, USA. Jo, men alltså, jag menar, han fyller såna arenor. Han är så jävla stor i Sverige. Det blir liksom så fort han är, rör sig inom de svenska gränserna så är det liksom fem sidor i Aftonbladet. De gör så, för att jag brukar läser man recensionerna, de brukar alltid recensera turnépremiären var det är någonstans. Ja, det, jag fattar inte det alltså. Ja, men det, varför är det så? Men varför är, för då står det oftast där. Ja, typ så många procent av Sveriges befolkning älskar honom. Ja, det, men det, då är varit, då har det varit i olika länder. Alla musikrecensenter gillar ju Bruce Springsteen, eller hur? Jag vet inte om alla gör typ. Det. Ja, men det är ändå majoriteten alltså. Jo, men de brukar alltid, han brukar alltid köra speciella låtar i speciella länder. För alla har ju ett speciellt förhållande. Och så får han alltid 4 plus än 5 plus. Som i Norge till exempel, då brukar han köra Glory Days, för den gillar norrmännen. Ja, vi tackar så mycket för den här veckan. Får se om vi återkommer nästa vecka. Det kan man ju göra. Det gör vi. Ja, det tror jag. Hoppas jag. Då är vi tillbaka som vanligt med topplistor och musik och live och... Nej, jag vet inte. Nej, inte. Ja, vi får se. Det är inte bra. Det är bättre att spela in än köra live. Det är bättre. Och sen kör man live när man har en anledning att köra live. Ja, vi kör så. Ja. Skitsnitt. Vi får se om vi kör direkt från grillen nästa vecka. Ja. Mm. Gott, hej då. En gång skriver med kör. Säg hej då. Ja, hej då. Gott. Hej då. Nej, det är du precis på att det är.